الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رحمه الله لوک اغتول طالبان ادغلو ویرے والا کمرین امرا والا دلت امرا والا ورطا شتول گرزی اسی بیسا و طالبان التشور کئی دور نه کوي جدي تیرا ولې سار را سوز دی د سونو دا ټیم دی کټول را ولې شبا د پری زمای عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رو ما د الله د کتاب د سوره سواد یو آیات مبارکه او یو حدیث د نبی کریم علیه السلام د احادیث مبارکاونا ستا شروان دی ولستو د آیات مبارکه معنا دادا الله فرمائی دا قرآن او کتاب مونږ را لے گلے دے او دا خیر او دا برکات او نڈک دے او دا مد دی د پاره دنیا ترا لېګلې چې دا مسلمانان نارینا زنانا پدی کی تدبر او سوچو کی او دی د پارا چې د عقل خاوندان د دین نصیحت قبول کی دا جدا کنا ور پرې دی خلل دا دوه کسان دي چې تا را وستل دا را ول دي پر دل ترش تکل دمو بوزا غپل کنه دې غلط لوی لوی سړی یو ماشوم نه شي سنبالو ته لږ ویل تر هغه لته به غمه کنه است او ماشومان دې رواني لپاره خپل بار نو الله رب العزت دا کتاب د خیر او برکاتو نه ډک کړي دي او دی دنیا تیرا لېګلې دی کې د دې دنیا خیر او برکاتم دی دی کې د قبر او د اخرت خیر او برکاتم دی ماد عثمان رضی الله عنه حدیث تا سوران دی ولستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی غور پتا سکے دا خطاب دی ټولو مسلمانانو ته دے دی عالمانو طالبانو سمرچ نیکان او بدان خلق دی کچھ مسلمانان دی ټولو ته وی غور پتا سکے سوک دے تمام امت مسلمتا د سید العالمین خطاب دے چې پتا سو ټولو کې غوړه شوق دے تاسو مزګزارم یی روزه دارم یی حجونم ممکړي جمعتونم جوړوي مدرسې م جوړوي کونډې یتیمانانم پالای پتا سو ټولو کې غوړه شوق دے چې چا د الله کتاب زده کو او نور ته وخیلو رواه البخاری د دې کتاب روایت امام بخاری رحمه الله کړه نو په تمام امت کې غوره سوک دے چې چا د الله دا کتاب زده کو او بل ته دخول کوشش وکړو د دې حدیث راوی دی عثمان رضی الله عنه د دې نکتم راویان دي چې دا حدیث دا غي په واسطه مونږ ترا رسیدلې نه یو راوی د دې حدیث وای مسجد کې ناس تو ماشومان او ته سبق خېلو کتاب الله خېلا نو چاته تپوسو کو وی د دین خو نورم ډېر کارونه دي نو د دین په دې دومره کارونو کې د دین په دې دومره کارونو کې تدې تسکې نه ولې لکه د دین یو کار خو نه ګڼ کارونه دي نو په دې دومره غنو کارونو کې تدې تسنګ کې ناسې ورته د عثمان رضی الله عنه دی حدیث کې نه ولې عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کو دتا یاد شو وہی تاسو کے غور سوک دے چھے قرآن ازدکو او نور تے اخیلو نظمائی عزت مندو کوشش دا پکار دے چھے منگو تاسو کوشش دا پکار دے چھے منگو تاسو دا کتاب ازدکو او نور ته دخول اهتمام کو نور ته د دې دخول سوکو اهتمام کو سکه تکیل تکینا خنن امت مسلمات د دې شینه په غفلت کې ده نو د دې آیات او د حدیث د ویلو مقصد دا دی چې تاسو څومره مسلمانان نن ناس یې یاده خبره اوري او د چا غوګونو ته ورسیږي چې د عمر کمه یې ستیر را خوسم تیر شوا پدې باقی مند کی چې مونږ او تاسو د الله دی کتاب لکینو او د دې تر مرګ پورې د زدکړې کوشش وکړو کچا قران شریف ویلې د خپل عالمانو سره ټکه ټکه ترجمه کوي د خپل قاریانو حافظانو سره خپل الفاظ د کتاب الله صحیح کوي او بس تر مرګ پورې پدې کې لګیا ہے اېدا ستن پرې دی چې څنګه دی په لښت هر یو مسلمان زما عزت مندو چې د کتاب الله د زدکړې کوشش وکي کچره هر یو امتی دې د پاره فکر منشي نتا سنن ن تاریخ ځان سرولي کوي چې کال راضی سډیر شی قران به مزدکړې د دې الفاظ به سمشوي او که چا دغه شان ویلې نو چې کال راضی سوره سوره پاره ترجمه وکړي او دا د عمر د ژوندۍ یو وظیفه سره وګرځي ځنې مساجدو کې درس نکېږي نو سړې د هغه د پاره یو سو قدم بل مسجد ته لاړ شي بلکې چا چې څومره قدمونه د کتاب الله د ذکر د پاره واغستل نو د صحیح حدیث مطابق دی چې د کور ناراضي نو د خپل کور نو ورته ملائک وزر او غړی تر مسجد او مدرسې پورې او دا سفر د الله په لار کې دی دا سفر د سره دا د الله په لار کې دی او دا یو وظیفه جوړول پکار دی دا نه چې بس یو ورځ دی وي نه ذهن کې دا چې ترسوز ژوند دی نو مال به ضرورتم راځي بیمارې غمبم خو زه به د الله کتاب نه پرېزم دا تر مرګ به زما وظیفه ای نو دې کتاب اته سو خبرې مې کوي دی دغه لوایا دا د جدا کې دوار تر مرګ پورې دا وظیفه جوړول پکار دی تر مرګ پورې دا وظیفه کول پکار دی چې کتاب الله یو سړی وای زبداس دکو او زبد دې د زدکړې کوشش کوم دا یو کې د خپل قاریانو سره تقریبا په هر مسجد کې قراش تا نو دای سره سره د قران الفاظ صحیح کی چې هر مسلمان د دې قابل شي چې سبا کده چرته مسکای نو چې د مس تلاوت د په صحیح طریقې باندې کوي د ترجمه کوشش مو کوي او د قران د الفاظو د زدکړې کوشش مو کوي ادمره خیر او اجر په بل شي کې نشتا څومره چې د کتاب الله په تعلیم او تعلم کې دي بلکې کور کې چې څومره زنانه او بچی دي د دې ټول مبارک د کور مشر تا فکرمن کې دل پکار دي پاوا سو پوي گئی کنه پوي گئی ها جی سید دې د هم صاحب راغو دي چې आवाज سم کوي هو بدای ها تاسو را نږدې شئ ټول نو زما د आवाज بازي ولې سپیکر لاړو ضرورت ته نشته انځ دې شي تکې نه ته نږدې ته ګټ کې ناشې سبا پوښمال مخه مخ کې نه کبي اپو نه شي د تکې نه ما سره ته د تکې نه ټول را نږدې شي به دایره غو موله سره شو غو دایره د سپیکر سم ته کو دل می مو نو سه ولاړ پرو می دل وی چې شکرا ولا نو واده دې مو کولړې پنی مکه خبر نه شو مو زه فکر غو چاله وایو دل می پرونی ودا دراولم سبق وا بس یا غلا اوس راغه دا زمغه وعده ایدا مو خبره ما خودی بسار را زراغوخته اما ما منی زیره مو کوینش بکر ٹک شو ٹک که دونه مقصد داو جو دوسو بی پویی گی نوز مو سار را سی دیر آغوخته چه بایده سی ٹک که دی پا پی گوتی موی ٹول دا مون سیٹ کو نبیا پا که کلا یو گوتی ہوئی کلا پا که بل گوتی ہوئی اتالی ردی دیرو که کڑی د هر جمعات شې چې په یو لاس وی تاسو ګورئ نه سورې تاسو یې درس نشته موله پته نه وای د خپل اندي بند کړي بارا ټول سره اختیارات دي دغه د لوسپیکر دروازه ولو کله پوی نو بند کړه یاره بس بیا به څنګه مو کوو تا په دې کې چې زوره دې کې دا چې باندې پوي دا ما په تجربه شوې چې زوره دې کې دا باندې پوي یاو یو غي ساجي مدینه منورې لاله وزن د سپیکر کاغه سار نه دا سټ کو تلاوت به پکيو کو کسان به کینو لږه سو پوي کنه پوي اج لاله وزن کار د سپیکر ګډوډ شوه ندا الله حبیب فرمائی حتی سو نماز آواز بھی لسپی کرم ہو رہی خطا وجو کوئی وی تاسو کی غورا سوک دے چه قرآن شریف زدکو او نورو تے او خیلو زمان مقصد تاسو روان دے دارے چه بھائی ہر یو رور مسلمان کس پنگیری ای کس وانان ای ددی کتاب دزدکول دا پار فکر من شئی کور کې مو مور دا پلار دا زنانه دی ماشومان دی د ټولو باره کې فکر وکړي چې دای دا الله دا کتاب زده کی الحمدلله زه په زه په کورونو کې مدرسې دي سو خدا سي مدارس دینیه دي چې د ترتیب مطابق پکې باقاعده کتابونه ویل کی او صدا سي نیک بخ کورونه دي چې پاره کې ماشومان او ته سبق خای نخپل زنانه لی گئی که بڑای گانی وی که زوانانی وی زکر دا کتاب دا قبر دا پارز دکی گی ها قبر لبودام زی زوانم زی او ماشوم بم قبر لور زی هر سوک بایی دا دی کتاب دا زدکڑی کوششو کئی خپلو بچو بارکیم فکر من شئی سمر اجر او ثواب چې د الله د کتاب پس د کولو کې ده ندور په بل شي کې نشتا لکه تاسو دې حدیث نه اندازو لګوي اې د جمعه د جمعې د ورځې په وختي راتلو در لدوخ ثواب ملاوي او که یو یاد د دې ذکر نه چې پدې درته سم ملاويږي د عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه روایت ده دا لوی جلیل القدر صحابی دے او صحابو دی ایمان سره د الله لاره کې جهادم کړي نو ماته اوس تمخ یو دا صحابی چې راشي خبره مې را یاد دي شي حرم شریف کې یو حافظ ما سره یو ځای تراوی کولی وزد الجزائر او زمونږ د خار نوم دی عقبہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ الجزائر تلاڑ و داد دد اللہ سن فتح شوے دانن چمون پہ اسلام مزیکو دا پیچاوی نیتوی کڑی چاخپلی بی بی آنے کنڈے کڑی وی بچیتی مانان کڑی نن دا اللہ دین مونگا تاسو سره موجود دن آگوی وی پال جزائر کے زمونگ دا خار عقبہ نم دے وی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ دا خار فتح کڑے او ننم دا غخار نم سلی عقبہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رووتو ونحن فی الصفہ او منگ پاغ صفہ کیو دا مسجد نبوی صفہ وا اور پاوامو کی مشہور دادا حل تدا سیو دنکاچا انتی جوڑا دا پا مسجد نبوی کی چمخ پا قبلو دری گی دے گس لاس لرازی دا روزی شریف دا آغا آبادی نرستو خلق دی تا صفہ وی خدا صفہ ندا دا مسجد نبوی پا دی آخر کی کم چی زوڑ حرم دے دا دی پا دی آخر کی دا صفی زیرے دا صفہ یو دالانو او دی کی با کم و صحابو چی حجرتو کو کورو نینو ناغی بدلتا دی رو ادا دا طول مسلمانانو ملمانو دیتا بیسوی دا د اسلام او د مسلمانانو ملمانو چا با یو کس کور تا بوتلو چا با دو بوتلل چا با دا وس مطابق سلور بوتلل او ډیر د غربت حالو دی با یو یو سادر د ځان نتاولو د کمیس او د لنگ کار بیتی اغسطو اکثر به بدنونا خکار دل ندا سوی راجو خکڑیو د دې کار سود الله د حبیب نبی کتاب الله ز د کولو ا جکم jihad وګنو کو سوګ بو کو دای په کې خامخاو دا اوله مدرسه وا د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اوسم ګور چې سوګ پویږي نو دا په مدرسو کې طالبان دا د اسلام ملمانه دي اغه تاسو جوای جی د خدای اندی مل ماجر دی اغه دانه دی چې تاله وسړی راغ اوس د نس سودا کوي هته به تی زرګونه لوکونه روپۍ غټي نه پاغو بخام خا ډوډۍ خوره ځکه ته به تی زرګونه روپۍ غټي پاغه بچیس کې داغه نه خوستا غټه دا او داغه خو عزت کې چې سبا بیا گاکره خراب نشي اصل ملما سوک دے داد مدرسو د مساجد و طلباء کرام دی خوشی سوک پوئی گی دیو جنہ بازی مسلمانان دیر خفکی گی دا سی خلقم سچی پا جڑا جڑا مونگ لووی یر طالبان نمونگ دوڑایی خی خورازی نا ادا سی بد نصیبم سچی پی بد گنی ادا سی مشرانم مونگ کتلی اس وفاتی ہوئی یو زن مشر پا جڑا را رہے ویر مونگ سور رجوشو طالبان نازینا ورباز زنانتا سی که جمد طالبانو لا او هر مدرسی چلار شی نئی والا پیسی ورکی دا دی دا پارا ورکی چی دی دی وزیفی لرازی یو زلی او کس پا جڑا را گئی مالوی زمد روڑای درک نلگی دو کسم را لگو خور ویدا طالبان چی رازی دو روڑای خواهن شگئی منو مونگ پلی ام لگ را لے گئی زکا کم مال کی چی خیر خیراتی زنی خلق پوئی گی او زن منگال تکیو یو سڑے دے اس وفات دے دیر نیک سڑے ہو او دیر کارون تھی اللہ آغستی ہو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حان رحمت اللہ لے غی وقت ہو او دے اغا وقت کی دوبائی کی ہو چی ددائی سر وفات شو غسل مغوی ما پخپلو ناسور کرے ہو ناغی او زن پجڑا را گئی زمون مدرسې ته به مهانس پیسي ور کولې یو بدبخت انسان اول بیانت لو پسوجا نو پجړا مال را زما دي پیسو کې څه چللې چې تاسو راځای نه وی جړل مال خو چې څوک پويږي کنه شکر دې سو کو باسي چې الله دې چا پیسي په خپل دینو لګایي ځنې وخت پیسي په بیمارو لګي په ډاکټرانو لګي په دشمنو لګي پا مقدمو لگی او چان اللہ را دیشی داغ پیسی پسو لگی نو دا اصحاب صفا دا د اسلام او د مسلمانانو ملمانو او دا اول مدرسوا د جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نو ایمون پا صفا کیو دا اغبی ابن عامرم دا صفی دا طالبانو ندے وی کم یو پتاسو کی خوخی چه ساری وقتی لاړ شي هر او رز بطحان تا او عقیق تا دا دوار دا مدینی پا خورونو کلی بطحان او وادی بطحان دیتا وی دا جنت خورونا څوک چلته پوئږي مدینه منوره کې بازي زهونه د جنت دی. صحیح حدیث کې راغلی وادي بتحان دا د جنت د خوړو نه ده. نالته به خوړو نه وګوره د جنت وانه. او وادي عقیق مبارک وادي ده. الله دې موږ او تاسو مدینه منوره له بوزي د مدینه حاجیان او معتمرین چې د کم زینه احرام تړي نو د ذوالحلیفه دا مسجدم په وادي عقیق کې ده. دې ته وادي مبارک وې. د الله حبیب چې حج لراتلو وی ما ته بیګا د الله د طرف نه ملائک رالل چې ته په یو وادي مبارک کې نو د حج او د عمره احرام وتړه. دا د مدینی خوړونه وادي بتحان او عقیق وی تاسو کې کم یو سړی خوخی چې ساری وختي د دوو خوړونو پورې لاړ شي او دوو خان راولي فیاتی بناقتین قوماوین دوو خراولي غټ غټ کوبونه فی غیر اسم ولا قطع رحم اپدی خوان را اپدی غټو غټو خوان را وستو کې نه ګناوی نه پکې سل رحمی حتمیږي. اته لاسو کوی جدا یو سو کده ملړ شه دوو خانې درا وسته اپا یو سات کې دوو خانې د سلور لا کورو پوشوي. نو یې موږ ورته وې کُلنا نحب ذلک موږ ټول دا خوخو کده به څوک نه خوخای چې ورته یو سو کده مدي ابا سی اوسو قدم ولې چلاړ شي دوو خانه به سربي سربي راولي. ټول صحابه وي مو خو خو نو تاسو کې یو سړی ساری وختي جمعات ته نزي فيعلم او يقرا ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل رواه مسلم رحمه الله. ویتازو کې چې کوم سړی ساری وختي جمعات ته لاړو او د الله د کتاب د یو دوو آیاتونو تعلیم ورکو چاله الفاظ او خیل معنی او خیلا داغي تفسیر او خیلو یا دوا آیاتونه اولستل نو دو ورته د دوو خو نه بهتر دی. ادریو د دریو نه او سلور د سلور نه اسمر آیاتونه چې دی وي د هر آیات په مقابله کې تعالی دومره اجر ملاويږي لکه یو خو. دا د مسلم شریف حدیث ده. نو ګوره سمره وی اجر ده. بعضی حافظان د پښمنی نه تر ماخه مناستی کتاب الله خی باز عوام نیکان وی ساری وختي راشي څوک د خپل علما او سره قران زده کوي پکار وې ساری وختي ټیم ده ځکه دماغ بالکل سړي د الله په دین باندې بغوره نه غوره شي لګي دماغ کله غوري ساری بالکل سړي اجتماع څو تر غوړې استل شي خو بیا به اولوي غنیمت ته که څوک ما خام ما سوتن راغې او د خپل عالمانو سره قران ادا غره موایي چې په ما عمر تیر دی. الله او رسول نو یې چې پتا عمر تیر دی. صحابه او چا پسپینو ګیرو ایمان روړې چا په بوډاوالی کې ایمان روړې ا پسپینو ګیرو دا کتاب زده کړې دی او ختم کړې دی. رضا سیمو یې چې په ما خوش وخت تیر دی. الله او رسول وای دروانه وخت یې ته څنګه په ما وخت یې ده ټول وعده کوي کنه کوي بیا چا وعده دلا سوچت کوي ها بھائی وګوره وګوره څوک پکې پاتې نشي د خپل عالمانو سره قران شریف شروع کوي. اچانک وګوره علما ډېر لری دی او پس طریقه نشي رسیدې ځان ته د ترجمه درسونه واچوي. ډېر خلکو د دې کې شټو او د دې په ذریعہ باندې دین زده کو. یو نیک سړی او ما سره به رابطه کول ډېر عمر خمالي دلې نو ناغه قران شریف د کې شټو نزد کړي به د درې ځای قران شریف درسونه کول کله ناکله مون کر بازی زنانه راشي وای مون یې رستا سو د کیسټو نه درس دکړې مولا بسند را کوي نو زاکور کې ولوم نه وی چې مون ته سبق واورو ټکه پټکه ورزي لیکن په خبره نا زنانو ته بیا مون شو بو سند بوله ورکو ادا کیسټی دا سی خپل استاد دی چې ځنی وخت د درس ټیم دی زنانه له ماشوم جاړي ندی غریبی ته درس واو نه لري دوی یاد بچو د سکول ټیم دی او دا یو داسې استاد دی چې دا پوه شو چې اوس می بچي مو د شو دی به یو غنټه ودی بس قران یې وغړولو اذان ته ولګول که یو ځل پوه نه شو به واپس مو سره زموږ د محلې یو سپینګیره دی نو دومره رجشتری دی نه غټ رجشتری مال او خیر هغه درس تلکای نو الته غلې ناس یو ری لیکل بکل نه کوي چې کور تلاړ شي بیا ولدا مرګري درس واچي اډر خپل خاطب دی اېدا هما د لوړو کې دینه غټ رجستري راړو وی سورې بني اسرائیل می دی کې لیکلې دمر رجستري د سورې بني اسرائیل نه ډک کړم او همت او کې اغداسي نه کړی چې ټول رزمو سره طالب د خپل کار کوي هما خام نماز هوتا نه پوری زمو یو غنټه درس دی تاسو که یو غنټه ورکا د الله د دین د پاره او د الله د کتاب د پاره او د الیکل د الله یو نعمت ده کنه ده نو پدی بتش د الیکي چې د فلاني را باندې دور شو او زما پاغه دبر دي کدا بدی د پاره ملي کی چې د الله د کتاب یو لفظ ده او د دې دا معنا ده تاسو لپته استاد عام لیکل بتاله نشي تل لکې ده خو کتاب الله دی اولی کلو د دې معنا دی اولی کلا د آیات تفسیر دی اولی کلو نو وی د علما او سیاهی په پرز د قیامت د شهدا او د وینو سره تل لیکي د شهید وین سره پاره بیږي چې د الله دین بولل شي او ای زما د سر قربان خو چی دین محفوظ وي نو د علما او سیاهی سره پاره را چې دا دین باقی وي او دین همیشه کده علماء او کتابونه نوې لیکلې خوارای نوې کړې اسمره خوارای کړې زموږ دی علماء او کې عالم تیر دي په خوا کوم خیال تاسو می یاد دي دا ورسو بچي به اړو پوي کې بنا د کان نه بمون کلم جوړولو رورو دا بچونه به یې کې دا زړې خبره او تاسو له غلایات دي یو عالم لا الله زړه کې راوست لغه به دل لیکلو ډېر په سونو زورګونو کتابونه لیکلي لچې قلم به جوړولو دا غيغه خسني به سنبال کل نو د وفات په وخت کې وصیت وکړو هغه نه بوجای د کې شوی دومره قلمونه جوړ کړو لیک وې زما د غسل د مرګ وب پدې ته دی گئی اوس غسل وب نه ته دی دا وب ته دول میو سنت طریقہ وا داونو پانی به پکې شولې دا سنت طریقہ وا نو که صابون راغلې مې چا داونو پانی واجولې د پیغمبر یو سنت پس کی یو سو پانی چې داونو پکې واچه دا الله حبیب مدینه منوره کې یو کوي دی او سمشتا بیر غرس ورته وای ا د دې او په د الله حبیب سکلې د وفات نمخ کې وی دینه به مشکونه ډک کای مال بد بیر غرس په کوی باندې غسل را کای ها بھائی سمې وی دل وای ته نمخ کې جناز ها بھائی رس مو ګور تعالی وا سمې وی درس ته مخ کې راشه دل ته ګور سور له نه راغله هغه وګن دي سي سمې وی ها قلم ملم نه موږ ډېر لری رسیدې قلم خبره خو ډېر وخت دی راشي هجه ته وګ نه نيسي دومره کړهو دې مو کوم مقصد څه شو دراتلو ها بھائی ګور مال جو پته لګي زه به یو یو دروب چې د مال خیال نشته ها بھائی نو دا الله حبیب وصیت کړو چې ما ته غسل د کم کوی نه راکای بیر غرس د مدینه منوره په کوهانو کې او مشهور کوی نا غالب با قلمونه جوړول دا غینه بوجای د کې شو دا غ د غسل وب پس شو اے دا الله ته وبانا عذر دې چې ما ربا ما دی عجزای سره ستاد دین دومره خدمت کړي چې کم قلمونه می جوړ کړي کم قلمونه می جوړ کړي نو دا غینا دور خسنی جوړ شوی چې زما د مرګ د اوبه په ګرمې شوې د ما د غسل نو لیکل کوي دا الله دین زما عزت مندوز د کوي. نو یو آیات چراشه یو جمعات کې وای از دې کې څومره اجر شوبای تعالوا د یو سربي او خو عمره چې غټ غټ کو بي وي او خپسو دا راځنه درس لراشه ته یې جره ما سره غټاو کا چې سلور دوایا تونه دی وي نو کجره پیسې وي او دا په دنیا کې بلاوي دی په جمعات کې زم نو د چا خدا خود غیب او سودا دا د اخرت خبرې ټول سړي دا د غیب او سودا دا د اخرت خبرې ټولې زما عزت مندو د غیب او سودا دا که پستر کو ښکارې دی نو بیا خو په خلکو پر زور جنگونه وي که یو ځای کې سل روپۍ ملاوي دي د خلکو په جنگو یو آیات باندې د الله حبیب وې سم ملاويږي او دې لستو او دې خولوز د دې کو دیوي سربي اوخي عمر اجر او ثواب ملاويږي ور جمعې له شمو وخت راشو نو دې یو ثواب ده کنه او یو آیات باندې سور دي نو که دوا دې ذکر درې دې ذکر نن زموږ دی یو سلور طلباو د دوو د حفظ او د دوو د ناظری ختم دی دا حافظان خو درځي سوره سوره وای کله موږ سو کوئی ختم را لاو کا نو په هر د حفظ په مدرسه کې روزانه سوره ختم نکی یو ماشوم چې سار نکی دی اده تر ما خام پورې سبق وای نو کزه در لکم نکم وام لس پاره خوده وی رچی سلویخ ماشومانی سور ختمو نشل تاسو لغاف حساب و لکوی تاسو لغاف سلویخ ماشومانی سور ختمو نشل سلویخ نکن دی حساب کی غلطی گی لس پاره چی یو وی نو دین سور ختمو نزم عزت مند جوړ شد نو د حفظ د دا اول داره چې مور خپل ار بچی رو لګلو وې دوه کسانو تک سوق بخي او کنه بخي خو په عمل کې برخه دا یو مونږ چې سکو زمونږ په ټولو اعمالو کې د نبی کریم علیه السلام به بخلو برخه دا ځکه کله الله حبیب نه وې نو مونږ انسانیت نه پیژندو مونږ الله نه پیژندو مونږ موږ نه پیژندو دا خدا غي دراتلو اغه رحمت او برکات دي چې موږ خپل رب پیژنو زموږ په هر عمل کې د چا برخه ده د نبی کریم علیه السلام بیا ګور دا چا برخه ده چې د الله حبیب نه رستو دین زده کړي غیر رستو تر رسول انن تقریبا سوار لسنی مسدای شورو ده دا پیل لسمم تقریبا نیمه نږدې ده دا اغه چا زموږ په ټولو اعمالو کې برخه ده چې دا غي په واسطي مونږ ته دین را رسېدل ورته مخ کې تډېر اخلاص سره دعا کوي قسم دې چې زمونږ نه دا مخ کې صدایم نه وي نه نو مونږ سره کلمه وا نه به ایمان او نه به حیا دا مونږ کلمه دې مخ کې نزدکا دا زمونږ دا استادانو د والدینو او دا خلکو مهنت دې چې مونږ ته ایمان او کلمه او حیا محفوظه کړي وو یو د مور پلار د بچی په عمل کې بے بخلو برخه دا نت مثال په تور کار کې دکان کې خو یو بچی د مدرسه کې داخل کړي نو دا غو درځي چې څومره وي بس دا تاسو په عمل نامه کې لیکل کېږي ادي د پاره ګور سره مې اگر ابله جمعه غ مفتی صاحب راغلو خطبه هم دلته وي تاسو واورې دا ناغوی چه مونگا دریسلور رونو ویدائی و رور غریب بی مسافر و پیسی بی گٹھلی اوی مونگ کل یوزه کل بلزه نوی اغا مور با مپلار نگیلا کوده چه بشید را نطول دغر کڑی وی پلار با مولوی چه دا سی اجرون با اللہ درکھائی نو سی اغا دلیلی عالمان دی اغا بچی نو دا خود مور پلار نلری دا چازر دا نگواری چه بچه دی ما سرائی دا هر چا بچې د زړه مې ودا دا هر چا بچې سره خو چې دا د دین د پاره تا نه غایب دي سبب استر کې پټه تا خود د پیسي او کار اثر نکو سبب تعالی په دنیا او خیرت او قبر کې د دې بچي د حفظ او د علم د وجه نه سوره اجرونه ملاويږي نظم عزت مندو دا الله د کتاب دمر لوی اجر ده چې یو یو آیات مسجد او مدرسې ترالی دا ویل دا خیل دا لستل تسری استاد له کو کوئی چې 500 روپۍ بدرکو او بس صرف نوخار کې زمون مسجد د تبر روزانه راځي کبي او بتا سو کې نه جیتا سو لواب ا بھائی ایمان سره وای ها یا وای ضرور څه کار نشته خو به جمعات لرازه نیمه ګنټه مزبم کې لګ بده پکی ده لاندې په ګرمۍ کې آرام کې اپ جمی کې به لګ ګرم ناشته ا نیمه ګنټه چې زیرو تعالی به زسکو هر سړی وای چې تیار کار می بنته اګه در لوی جی دوو خانه ورکو او لس آیاتونه دې وروي او لس خانه به بوزه او ما خو تاسو لوي د اخرت ټول خبرې د ایمان بل غیب خبر الله اخرت کې بیا سره وي اے پرز د قیامت بو ابراهيم عليه السلام میدان کې ولاړ وي او والد یو خپل خبر نه ګورای ښا تسمم کین او یو خپل خبر ګور دا لاسونه روان تسمم کین یو خپل خبر ګور ای دا آداب د خلاف خو خبرې وغږ کې د جسم لکی د ابراهيم عليه السلام والد کافرو ابراهيم عليه السلام د وطن نم شړل اچي هغه ورته ایمان دین بیانول ورته یا سمشا ازما دي وطن نزا یاد پکانول مو پوینو د سر رخصتو نو دغه والد به پرز د قیامت راشي ابراهيم عليه السلام بولاړي د خپو کې به وغورځيږي اتا زه خپل سوچو کوي چې اوس پینګيره پلار د بچی په خپو کې پروتي استاد ازړ سوای وي ورته وایي ته د الله خلیل او ما الله ورته غورځي دا ورته وایي بابا جی ما خو ته لویل چې ما خبره و مانا دا ورته وایي بچی چې سوې زه منل له تیارې قسم دې هر څه لبا تیار شو خو بیا به وخت یې لري سب وې پلار تا چې سوې زنن منل له تیارې خو د منلو وخت تیر دې وای بچی سوې بچی ته سوې ظاهر سم منل نو زمای عزت مند نن ګره ایمان بالغیب فیصله دا سبب ارسوخ لا سمروڑی پزن کدن کې په قبر کې وار مانو کې خو بیا په دغه ارمانونو سره کیږي دا الله دین تاسو د دنیا د کار نه منې کې بلکې شریعت وایي سکار کوا حلال رزق لټولم عبادت ته دکان کوا زمیدار کوا تجارت کوا خو ته خو پیدا دي دکان او پټي او تجارت د پرني ایمان سره وایي موږ دې تجارت له پیدا یو وای نو کری کوا خو له خو دې ګریوان کې وګوره ته پیدا سلې نو چې سله پیدا یې غیلم سو وخ ورک کنه نو کو ډیر نی پکار خدا دې چې ډیر دې ورکړې وې نو کم اس کم یې دې پر وګورې دې د فتنو دور کې کې یو ګنټه وخت شا ورکو هم بسنا سه مسله حل شي او کنه دې پر وګورې مونږ چې سله پیدا نیو هغه کې 24 ګنټې اخته یو ا چې سله پیدا یو هغه دې پر یو ګنټه نو ورکو نو مسئلہ با زمونگا زمائی زسمندو بیا گورے حلکی گی نا بلکہ رس تر رزا بدا بگڑاوی کی نخپل بچی با قائدہ اس دا اللہ یا رحم او کرم پا دی ملک شوے اللہ دی دا نعمت زمونگو تا سننا لی ہر کلی کی مدرسی دی ادھے یو پزے دیری دی اپا ہر کلی کی دا خوز مدرسی الحمدللہ دیری دا معشوما ور ما شومان په کې عالمات شو تاسو کې مشران نه تپوسو کو سلويخ کال دیرش کال مخ کې پيو ذله کې به حافظ نو خلکو به فلاني جه کې حافظ ده اوس الحمدلله په هر کور کې یو درزن او نیم درزن حافظان دي کم والدین چې بیدار وي او بچی را لېږي دا غي کار نه دی اسره کړي غوان سروري نه دی اسره کړي دا غي غيا راوړل نه دي سره کړی ناغه بچي ماشاءالله حافظان شي دا شي بچي چې خبره ولا لانو ورزي او قران شریف ولا ورزي نو خپل بچو بارکي زمای عزت مند فکر من شي دې سره الله په کورونو کې خیر او برکات مراولي په دې په خبره باندې د دې کتاب باندې چې دې کتاب سره سري دا د برکاتونو ډک کتاب دی. الله وی کتاب انزلنا الیک مبارک, دا شی کتاب میرا لګلې چې د خیر او برکاتونو ډک دی. دا برکاتی دنیا کیم دی او دا برکاتی په قبر کیم دی او دا برکاتی سری دا په اخرت کیم دی. دا ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ته چې حافظ الحدیث و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی و ایت اسو کې او سړی دا خوخای ایو حب احدکم اذا رجع الى اهله ان یجد فیه ثلاثه خلفات و عزوا من سمان. تاسو کې او سړی دا خوخای چې کور تراشی اپا کور کی دری بلار بی غٹی سر بی اوخانی دی. ادا دو خانو ذکر ذکر بار بار کئی دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی دا ٹولو نا قیمتی مال سو ذکر قرآن کی اللہ ویوزل عشار و عطولت چه قیامت راشی وی دا لسو میاشتو بلار با اوخا با بیکار خلق پریزی عرب و دا اوخا چی با بلار با نیوازی بے نپری خواه اغیل به یو کس ناشتو چې اسه نه دی لس نقصان ملاو نشي وې د قیامت دومره لوی hebat دی چې بهترین نه بهترین مال نبا انسان غافل کی وې. تاسو کې کبي او خوخای چې کور تراغه ابي کڑاوا یو درې بلار به سر بي غټي غټي او خاني دي قلنا نعم موږ ارسړې قربان خوخای. قال الله حبيب فثلاث آیات يقرأ بهن احدكم في صلاته خير له خير له من ثلاث خلفات عزوا من سمان رواه مسلم. ده الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایل و ادری آیاتنا چتا سو کی او سڑے پ مسکی اولولی نو دا دری آیاتونا دا دریو سربو بلار بوخونا بہتر دی. تازو خود اخپل مجھ پزور نپوئے گئی تب وی جناب سو کوئی سورہ فاتحہ دی ہوئی الحمد شریف و آیاتونا دی ہوئی ازمو دی عوام تک نور سنو ورزی نو قل ہو اللہ وحد سورہ اخلاص ورزی غسلور آیاتونا دی سور دی نو سورہ فاتحہ سرسو شل یولس شل یول سیاتون دی پا موسکی اولستل داد یول سبلار بو سربو او خانو نسدی دا اللہ پا نزبان بہتر دی دیو جن امام پسی دی اولستل جمع کی دیو بانی گورت انگی گئی ما کتال چاوی جرورا سمرت و الاڑی دا خبری اوری نو یوی یوی خبری سر بدی یو یو خسی واکی گی نو بیا که بودای بچول بدوی چی مات استنی سر لگو تڑائی پر رسو میں اتڑائی عدل تم ملا سره جنگ بازی زمیدار چه ساری لاړ شي نو ما خام د ګوډ ناراضي او دالتن یو دوما نه پند په سر کړي دومره حرم نشی راړې اج امام په سوي دیږي هغه سره پرزونی وګوره دور هو ګد مز دیو کنه ته چې دوما نه پند راړې دی شریعت دا حکم دی چې د بوډا خیال بساتي خدا غ بوډا نه چې دوما نه پند راړي پاغې تنګيږي نه اټول رز ګوډ کوي پاغې نه تنګيږي اټول رس په دکان او اجره کې ناس ته پاغې نه تنګيږي خو کې امام یو دعایا ثونه وي نو پاغې سکیږي پاغې تنګيږي. دیو جن علماو دام لیکلي وای مزب کې بکل خشوع خضوع چې تاله بس کې دل خون نظر چې بس ته کو په بس کولو خفای څه پوښي په خبره باندې بادشاہ کچالوی چې ما سره به ملاقات کړي نو چې څومره وخت ډېرې دې په خوشحالي کې خفقېږي ته چې مسکه مالک در سره خبرې کوي خو چې په دې ځړه الله له متوجي او په سترګو مې خوابل خوانه ګوري مو خو مسکه ولاړ چاله یو لیکن حسابونه د دنیا کوي عمر ګری له خبره کولا وی یو سړی مازیګر مسکو نو کاپی قلم امزان سره کوي وی جمز یو مړی دا ولي وی ز ټوله رزکار وک مار لړ را یادی مشکل لار سره یا شي مش پس غلی کم چ په دمه دا خرج کله د دادی مونږ مشکل د دکان او د پلو قرضونو سوچ نه کو تاسو له کته تاسو رز خبرې کوم او توجه پوښو چې د توجه نشته خپکیږي کنه حالانکه ته ما غونته باندې د اسمانونو او د زمکو مالک دې زول ولاړې خو مالک له فطر دې ولاړ مال دې خزړې په دکان پټي او غاو میخه او دې سره دې او اهل علم لیکلي موږ شو رجو شو دې د درس شروع دې نن به ان شاء الله ک نصیب وي درې مشفه وي چې خوشو خزو سره وي او دا درس نمبرګري الله دې ولا بدلي ور کې دې نشر کې ابن ورسو کې اوري زمو دا علماء وې درې قسم زړو نه دي سورې درې قسم زړو نه دي یو زړه د کافر دی دا د تیارو او د غندګونو ډک دی دی ته شیطان ناراضی نه ول وسوسې جګه ځان خلاص کړي اېدا سي زیل رسول جو وسوسې د ضرورت نشته کافر او توسوسه ناراضی کافر او تسلا هغه پس شیطان وې دغه مېسب زیل رسول د زبانه وسوسې شو کوم دا هغه توجه بس یو شی تلا یو د کافر زړه دې چې تک تور دی او د تیارو نډک دی هغه کې نو وسوسې راځي انا بل خیالات راځي او دوه قسم زړه د مؤمن یو د مؤمن زړه دې چې د ایمان او د الله د معرفت په انواراتو باندې سره روحاله دی وای د مؤمن زړه د اسمان نه په مرتبه کې څه کم نه دی اسمان له چې شیطانان زی نو ورپسې قدرتی سروټ کې راځي لګوز باز خلکو داسې نظام جوړ کړي چې دای ملک باندې حمله کیږي نو به تپوز او ورپسې میزایل راځي یا زوالو شي یو نظام الله اسمان کې جوړ کړي چې شیاطین ور نږدې کیږي نو ورپسې سم دستی داغه نظام نصر راځي سروټ کر راځي وې سوځي وای د مؤمن زړه د اسمان نس کم نه دي نو باز زړه داسې انواراتو نه ډک دي چې وسوسه شیطان نشي نو درا رسیدو نو مخ کې غو وسوسان وارات اوس وزوله رل رو نه رسیدا اخی ته وسوسې د شیطان ناکام شوه الله زموږ استاد سوزون هم دې داسې وګرځي باسي زړه دي چې هغه کې ایمان مشتا خود ګناهونو د خواهشاتو نه ډک دي نو د انوارات دم رزور نشته چې وسوسه راځي ا د زړه دراتلو نه د مخ کې اوس وزي ناغه ته وسوسه راشي نظم عزت مندو په موس کې الله ته سره سو آیاتونه چې دی ځان سره دا فرض کړي زما په دې سورې فاتحه کې سو آیاتونه دي سالو رغور وا وا تعالی زما بیدار ناشه کړه سورې فاتحه کې سو دي اپ سورې اخلاص کې سو دي نګور چې یو له آیاتونه خو صرف داش ول سورہ ثواب شو یو له سر به بلار بیوخه حضرت صاحب بیا کوا ا بھائی په یو سات کې رسمره ثواب وکټلو دا سي امام لګوګت کې راتوي وګوره یې دی په لو د دین په هغه کار بچاله جر ملاوي سو په خوشاله کې په خفه ده ورو کې امام لسه غوسه ده او سو ول ویل نشي خو هغه ډېر تلاوت کړي د زړه کې خفه دي خفله به سمرا جر ملاوش سکسانو سره علم کړو غپلار ډېر خفه نو بابا کله ناکله مرګورو لوي میره د دې پلار له تاج په سری کې ځکه په خپه دی او چې بشه په علم ولې کوي ستا بچی قران وی عالم شو غتړو کې خه خفه یې چیرې په تا دې لاس کوي تعالی نه اجر ستا نظر له تاج په سری ته خو په خپه وي او بس هغه تی مجبوره کې لاړو علم لور تختې ته نظم عزت مندو چې کتاب الله طرف تا مونږ او تاسو متوجي شو دا د دنیا او د اخرت دا خیر نا ڈک کتاب دے سمر برکات چی دی دنیا دا قبر دا آخرت اغٹول پدی کی دی دیو جنہ ابن کثیر یو حدیث ذکر کرے ویک یو کلی او علاقبان سلوی خرز بارانو شو متواتر نو دا علاقب دمر زرخیزا و باد نشی چی دا کتاب اللہ و دا سنت رسول یو حکم امن لیشی سپوش په خبر لکه غل غلاو کا او تاپی دا الله قانون جاری کو ملکی قانون نه دا الله دا حکم سره چې سمرا آبادی راضی دبر آبادی پا پسلوی خرز باران نرازی ملکونا عبادی گی پا دی کتاب بانے کورونا دا خیر او برکاتونا ڈکی پا دی کتاب بانے دیو جن تاسو گو رئی کمو کورونو کی قرآن شریف دے داخل کو زندگی سمرا خیستا دا اکم کورونو کی عرص ڈیر دی خو کتاب اللہ نشتا کم ملکونو کی عرص ډیر دی خدا کتاب نشتا آغا ملکونو ټول سدی ټول پریشان پریشان دی نو کوششو کئی زمائی عزت مندو چی دی کتاب طرف تا منگو تاسو متوجی شو ادا حدیث دید ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہانا بی بی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وی کم نارینا زنانا چی پا قرآن شریف کے ماہر دے تا قرآن گن علوم دی حفظ دے تجوید دے دی تفسیر دے چال پا یو فنو پا یو نوع دا انواعو کی اللہ قرآن شریف کے مہارت ور نصیب کو نوید دمرتبہ مع السفرت الکرام البررا دا اغا مقرب ملائکو مرد دا مرتبہ دا دا اللہ سا ملائک لکل کئی اللہ چی سویا لکی یو خو لکل بخی جمعہ کم ویلے شیو آبائی سوزہ لی لکل لی ہاں سوز علی لیکل دی بھائی بیش میرا را جبا غلطے گئے تاسو روئے دو پیزو بیدا مرگرے گورا تکڑا دے خان تاسو پکر لیکل سوز علی شوی پیزو زلی دی بھلو گورا یوز علی لیکل پا ازل کی شوی چی دا بندہ با پیدا کی گی دی دبا دمر عمری دمر بے رزق وی دمر عمر به میمار وی دمر عمر به خوشاله کده دا سیدا دنیا په مهنت او په منډو باندې چاڼ کی کنا خدای دې لیکلو در رزق نصیوا کول نه شي دا یو ځل لیکل بدر لیا دی دا لا دیتا ازلی لیکل وای ذیب ذل اسمانونو عظمو کو د پیدا کول نه پنزوز زر کال مخ کی پرزوز زرک عالمخ کی اللہ لیکلو کل دا دویم لیکل شول تاسو شول دریم لیکل دا دی دا بچے چی دا مور پا خیٹا کی او سلور میاش دی برابر شینو پا کی روح چای دا برنے او ملک راشی او نظام دے برنے نظام دے اگا ملک دا مور پا رحم کی رب کریم تا وی اللہ الگ جوڑ کو کجی نئی سحکم چنازی اغشان کی اللہ نیک بخت لیکو که بدبختا اللہ عمر سمرو لیکو اللہ رزق سمرو لیکو او ایدہ دیزے کی لیکی تازو که خیالی بازی سمجدار خلق چه دا دین سر ناس دی یارا او ایدہ سوش او ایدہ زمان دا دیزے لیکل لی تندیا ٹکائی که نا ٹکائی دا لیکل و ایدل تکی او دادا سی لیکل لی دا اخکاری نا چه دا بیگنی زمین او گورم یا با ڈاکٹر پریشنو کی اغلب اخکارشی دری سلو رمزل لکل دی پا لیلت القدر کے دا کال فی سلم علیہ کو لواقی شی چیدہ سڑے با دی کال کی مری دی با دی کال بانے حج لزی عدد دی کال دمرا رزق دے اپی نظم لکل اغیت یومی وی روزانہ اللہ سور رحمان کی وی کل یوم ہوا فی شان پا هر یو وقت دا اوقاتو کی اللہ پا یو کار کی دے پا یو منڈو سکن کی دا سور دا مرک فیصلو کا سمرے پیدا کل سمرے دا خیر پسی روان کل او پا یو سکن کی سور سور خلق مالدار کل او پا یو منڈ کی سمر بیماران روخ کل او سور روغ سکل او پا یو منڈ کی سمر پا جڑا کل سمرے پا خندا کل نو دا لیکل دا اللہ دا طرف نرازی دی وجنہ میراج بارک علماء لکری وی دا اللہ حبیب دمر اوچت مقام تا اللہ خیجولو چی دا قلمونو دی لیکلو کشارے ہو رہے تو سپوشوئی پا خبر باری یسمع فیه صریح الاقلام یو داس مقام تا اللہ و رسولو چی رب سفی صلی کولی او ملائکو لکلی نو سید العالمین رحمت للعالمین دکلمونو کشار او ردو دکلمونو کشار او ردو دا پیزک اسم لکل دی نگورا ماہر دا قرآن دے دلی کن کو عزت مندو نیکانو ملائکو عمر مرتبے دا قرآن حفظ کے ماہر دے تجوید کے ماہر دے تجوید کے ماہر دے دارنگی دی پا تفسیر کے ماہر دے نو کوششو کئی جی او سپا کیو دی نیم در کیو دی دیا بھائی چی خپل بچو بانے کوششو کئی چی مہارت فی القرآن ورد اے ملائکو عمر مرتبه ده کم عام ملائکم نه یاد ای اغه خاص چلی کل کای اغه خاص چنه کان ملائک دی د ماهر فل قران مهارت ادا مهارت ی عجیب سه زمو دی وو قراو کی یو قاری وای تیر شوه نا په غوګونو کونو ناغه چله چې بچا قران اورولو ناغه اورې دونا خود شوندو په حرکت به غلطی معلوم وله سپو شوی په خبره وای اے پدی مہارت پوشوئے دیو قرآو کی چرا قرتن تی من قول لی یو پا وگنو کنو ناغلہ چی بچا قرآن او رولو او ریدو خوئے نا خوشنڈو بانی بے غلطی سکولا شنڈو بانی مگا بچے وی جمگی استاد دی جامع اسلامیہ کی پستر گڑن دے او غٹ استاد دی ٹولو کی قابل اڑندو کی دیر لیلی عالمان دی ناغه چې طالب سه عبارت ولي کې ناغله واو راي اول غوږی خې ناوي دې کرخه کې نحوي دومره غلطه ای دي دې کې صرفي دومره غلطه ای دي دې یو کرخه غلطه یو نقصانات ورته وای دا د دې دین څه مزاج دی او هغه کس چې قران لولي خود لا پويلو کې تکلیف نه کلمو وی جبا میں پیناوڑی دماغ میں کار نہ کئی خودے وی چی مالا خوزدکی گیم نخو پریزم امنا زکر دا کتاب دا پری خودو نہ دے کدے تاسو لواب اے یو خو ماہر دے یو دا سے ناری نا زنانا دا چزدکی گی ور لنا خودے وی کزدکی گی او کنا خدا میں در اب سروا دکڑی چی تر مرگ بے پریزم نا نو دا اللہ حبیب فرمائی وهو عليه شاق له اجران قران وای خوز د کول پیګران دی خپری زینا وای دعا اجرنا باور کوم ابای سور باور کای دا چې در لزدکیږي نه خو تا کې دومره غیرت ته چوي پرزم امنا تسو پرزم امنا دی وجنا یو ګناهګار وای وی چمالی سوا قرعی لبابک حیلتن فلئر رددتا فأی باب اقرعو اے ربا زماخو حاجتنو کی بغیر ددین بلس وسیل نشتا چتا دروازہ ٹکوم نو کتا واپس کم مالا بل درو خیا زم مختورن بکم پل زم کستا دے در لپاکان رازی معصومین رازی پیغمبران رازی نو زمون دو گناہگار و سوک رب دے دو گناہگار و بلدرشتا نی بلدرشتا نی بلورشتا و انکان لا یرجوکا الا محسن فبمن یلوزو و یستجیر المجرمو اللہ کتانا با امید صرف دا پاکانا و نیکان ساتی تدی مختور و سوک رب دے دا با کم پلزی دغه لدا کتاب د پری خودو نو د چا واده را چې مونږ به شروع کوو دغه واده باندې کوي ګور کچاله سوچت نو کو لږه خوراله خو ایتہ سلو کچاله سوچت نو کو بھائی تا وجت نو کو بچیا ها سم وجت کلا سوچت کاو کړه ټول واده کوي چې مونږ به دا کتاب زده کوو ګور خپل عالمانو سره کې نه یدا وای چې دا به تر مرګ پورې سودای تر مرګ وسی تر مرگ بسو داوی نو دا اللہ بندگانو دا اللہ دا دی کتاب د زدکڑ کوششو کئی زمانگنن ما شا اللہ مز نفس دیو دو حافظانو ختم دے دو بچو قرآن اختتام تا رسوله او دو نازره دی او ردی بچو سور عمر دل تا تیر کو او ددهی دی رشتدارو مور اپلار رونو ددهی دا کار ناز رلوی کو نن بطولی کورنه تا داغی اجر ملاوی گی زکا یو حافظ بوی دا لسو کسانو سکی شفاعت بکی روری دا موری دا خوری دا تری دا باز خلقو بانی تر سبک وی چابانی رونا سبک وی دا چا دا مور ارمانی نخپلو بچو بارا کی کوششو کئی چې دا مدرسې ترا لے گئی خا خدا دا چه مدرسو کی داخل کی سڑے او کنیوم اللہ انتظام جوڑ کرے ورزمونگ ماشاءاللہ دا سکول دا ماشومانو دا پار دا ماسپخین نتر ما خاما پوری دے بلکه زمو د حفظ کما شوبه دا نای چې ماسپخین نه شروع شي ماسوتن بانګ سرای چټی کی د ناظری کلاس موږ دومره وختي چټی کو شهزا حافظ صاحب لوام دور وختي چټی کې بس بانګ پوری کور ته رسیدري خپل بچی را لے گئے زنانو زمو د جمعات چې څومره لاندې دې دومره باندې نو د سارنه زمو د کتابونو ماشومان راځي او ماسپخین نه تر ما خامه پوری چوک ترجمه کئی کتابونه وای نو دا راځي خپل ماشومان را لې گئے خپل ماشومان سوی دا را لې گئے کور کې اسی ګره کومور پزان تکلیف تیر کی او ماشومان رولې کی نو دا ماشومان باغې تم سبا د دین سوخای اګه نو مثال په تور ذات لوی کو دا د الله او رحم کرم دے چې او ماشوم پایا پرده کې راشي او یا پرده کې لارش اتا زګوره کمه ماشومان چې مدرسو لرازي دای چې کم د حیا او د پردې تنظیم د نورو زنانو نی ځکه مدرسه کې باقاعده دای جدا بورکا براړې دا بن راړې تلو پټا و پسره دا بن پسره مونږ کله ناکره سي بیان لزو چې د مدرسو کمه ماشومان قسم دی هغه تعالی مخکنه لکه د نور پشان زليږي چې دا د یو دینی مدرسې نه رااله دای ګرځې دل لای پړونه دای بورکټو لسرا اغه د الله د قانون مطابق دا نو فکر من شهیدی مدرسو شکر مدا کئ دا یو نقصان دی زموږ د پښتنو کې غټ چې مدارسو او خپل علما او له توجه نه ور کئ خپل مدرسو سره مدد او نصرتم کوي ځکه وړو وړو مدرسو کې دور دور مدرسین زموږ په کور کې درې مدرسات او معلمات سره سلورم ور سره زی میلاغه ماشومان سنبال کو زموږ د ماشومان درې معلمین دي یو زموږ مستقل ساره ما خامی او ماشپخین نه پس دو حافظان وی تاسو د کتابونو هر مدرسه کې لز دولس مدرسین وی چرته ډیر چرته لګ دتازي مسلمانانو پتاون پانی چلیږي چې دوی بده سره تعاون کوي بلدال چې د مدرسو کې بچی دا د ټولو مسلمانانو بچی دي تاسو ګورئ نن دې سلورو حافظانو ختم دي دې مدرسه کې دمر زرګونو خلکو مدد کړي چې نن په خار انبار دي نن ایم ختم وکړو دې مدرسې زه چا ور کړې چا جوړ کړې چا دې ته وبو تنظیم کړې ځکه په هر مدرسه کې لکونو خلکو شوی نن دا غټول خلکو په دې ختم کې صدا باقاعده زما عزت مند برخه دا او دا به تر قیامت پوری سبب مونږ نه یو نور به خدا مدرسې وسوي دا به قائم دایمي وي نو کوم خلکو چې مهنت کړي ماشاءالله هر مدرسې کې زموږ تقریبا تاسو دا کمرګري باقاعده جمیل نظر لپتې پدوي مدرې به جو وسوي دا په کال کې ساتیا اصول پوری ماشومان سوک ناظرا او څوک د غشان ختمو نه کوي نو دا د دې ټول خلکو پاغي کې برخای چې چا سګری باز مدرسو کې د خلکو برخای مولوی دواره لګي زه ولهم ته دعا مغو اړه ته خوشالي کې لکه یو سړی کارخانه کې شریک دی او غلوی جمالب دی 200 ورو او لوی پېت 200 او 2000 زکه مغو اړه ته کوم سره شریک پوښ وی په شریک او دغه باندې چا چې مدرسه کې تعاون کوي شریک دی نو باز خلکو دې مدرسه کې تعاون دی ای وای دعا کو ولوم ته دعا مغواړه ته خوشری کې دې کار کې دا غوږی څوک پکې د سراړو شریک نه نه بد دعا درخواست کړي کارخانه کې چې سلور کسان شریکی آیاو ته سوال کوي نو خخکاری کې بد کاری تاسو لواب اغل وای ورو ته خپل برخه دې نو تاسو څنګه سوالونه کوي مونږ نه نو ځان په هر مدرسه کې څه کوي د ټولي دنیا مدرسې د چا چې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مدرسې دي کني دي ټول جمعهونه د مسلمانانو جمعهونه دي چا کې چې ایمان وي او چرته اسلام له خیر رسیدې دلته خوشحال لکنه دي خوشحال اجه اسلام له چرته تکلیف دې دلته زما عزت مند پریشان لري الله زمغه ټول خاتمه په ایمان کې الله ممتاز موږ استادانو والدینو اصول فروع حاضرین او غایبین مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای په خپل رحم او کرم ختم کړي الله دا مدرسه او ټول مدارس دینیا تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي الٰه العالمین دا مهنت او دا منډه ترډ خالص د خپل وجهه د پاره کړي الله دا مهنت زمونږ د پاره کې او پمږه وبال مجوړه او د دین حق چې سمره حق شوبی دي الله تر قیامت قائم دایمه او ساتي او استقامت او اعتدال او اتباع نصیب کې الله د دین هر شوبی والد افراط او تفریط نو ساتي دعا غواړي سمره بیماران دي پازي بیمارانو د دعا درخواستم کړي الله تو ورته شفای کامله عاجل او نصیب کې زمونږ د عمل پریشانو او مصائب په مخه کړي او ټولې مسلې د کته نروانیږي او بره نه جوړيږي اخلاص سره دعا وکړي الله زمونږ د ملک لا ټولې پریشانای ختم کړي الله د تمام اسلامي ملکونو ټولي دینی دنیوي پریشانای ختم کړي بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کړي د چا دشمنی طرف غنۍ دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار